3. อนาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย133อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จักดับจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย134อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานกำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย135อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนะก็จักดับ136อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย137อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดจักดับละอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย138อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิละจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย139อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิละคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย140อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิละรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย141อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติในอสัญญสัตตภูมิละบุคคลผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายตนะก็จักดับในวงเล็บในคำที่ท่านกล่าวว่าบุคคลใดในภูมิใดในอุปาทวารอนาคตปุจฉาท่านขยายให้พิจารณาแล้วฉันใดแม้ในนิโรธวานก็พึงขยายให้พิสดารฉันนั้นปัจจณีกับบุคคลจักขายตนะมูลกนัย142อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาป